أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. ابن عباس نامد يعني. كم نام بيغمام صلى الله عليه وسلم دان روايتت يا صحيح حديث. بيغمام نامد يا من سمع النداء كم دا كم أذان اشتبن فلم يأتيه جماعة دا قلمة دا onun namazına mı yok diye illa min udrun ama sebep varsa diye yara usuzluk ol bunu başla vururum diye şöyle. Ana avanı estip cemaate gel bilyaka gelmen öyünü koyan namaz kavul mu kavuller dediler ha. İkisinin hem delili şu hadis. Kavul derleyenler felan ama divallar la ne nama nefyun lissihha divallar. Şunu mu? Bize nefyun lissihha ve nefyun lkemal. فلا دنام دي بشنون فلا صلاة يعني نوم نماز درسلا لأنه قنوة قول لأن أما نفي كمال لأنه نام نماز قول يعني هناك هذه دي لأن شنون كتاب ورمم دليل شيء يعني نام شنون على حديث ثري أنروج يغضي ورطا نام قلن قيل شيء على أشق لما شنون أما هر ور حديث أشق لما بخارة تفبرزن هي مؤين نغالجق لر نام كفرية. وعن أبي الدرداء قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو ولا تقام لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي. قال زائدة قال السائب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. أبو الدرداء رضي الله عنه في غمام صلى الله عليه وسلم في غمام نامد ما من ثلاثة يعني üç adam tapıl thawliyat üç adam في قرية ولا بدو أو ودو ورثن شر ودو ورثن يا تبا أو ديك أو ورثن شر ورثن مدينة ورثن شهر ورثن üç adam tapılımı ha şolur diye la tuqamu fihim salat aralarında da namazın cemaatle okuması olur diye illa kad istahwada aleyhim şeytan onu nama şeytan olur ağlaştır diye fe aleyke bil cemaa şon şu cemaat bilen molun diye çünkü diye mecegom diye nama sürüyün nama sürüden saylanan niye diye. Sürüde gez, sürü yüşüp gez yara. Bir koyun çete çıktı mı mövce olmuş o niye diye. Yani senin cemaatten çıktın. Seni yiyem neyme şeytan ağzılmak bulan bu ne. Zaide neyme sahibden. Ravayet et ya sahibem neyme cemaat deyip neyme kodun tuttu diye peygamberimiz. Yankı mövce olmuş neyme. Cemaatten uzaklaş onu niye diye diye. As-salatu fil cemaat yani neyme. Namazı cemaat dokunmaklı kodun tuttu diye. İnni. Neyme berde biz duruyoruz. İnne kısa vaktinden fazlını alırsın inşallah cemaat namazın. Şurada bir açıklama lazımız ne ama? Ne hilek azan eşitilenle ne ama? Meçhide var mı oluyor ya? Ulamalar ne ama diye? Vat mikrofon üstü, radyo üstü, doğru değil mi? Teknika üstü. İnne 10 kilometre anırdakı meçhidin azan eşitip oluyor. Doğru değil mi? Ya bu yurtta oturup uzak yurtta kılan meçhitte koyan azanını cemaatin televizyonda korkup oluyor. Antenlerde korkup oluyor. Şimdi biz şu zamanını yani bilmeli mi oluyoruz? Ne hilek adan istemizde biz varmalı. Şu an adan ayı 3 kilometre, 4 kilometre doğru değil mi? Şu an şu ne etmeli oluyoruz? Teknikan ösmedik zamanında kayıtmalı oluyoruz. Teknika ösmedik zamanında, maşin, paşin yok. Bir adam meydanına, kıyırına sesini ira yetti. Şöyle bilmeli oluyoruz. Ses yetim nira. Ben arası bilen 1 artı 2 kilometre daha yetti. Bir yard iki kilometre dağın hemen yetişesi yetiren adamlar var ya. Yel pel ertena, yel erse uzağa da gitti ya. Mesela şimdi yel bu tarafa gitti yani orada, gün matara gitti yani orada. Benim gün matara vakit kıyırsam uzağa gitti ya sesim. Ya yel pel, tebiri şartlar ile ne anlayayım? Dürf havada, maşin, paşin sesleri yok, etaj, caydır, atır, saklanak. Meydanına var adam ne hemen cahin üstüne çıkıp kıyırsa, adan için yine çıkıp kıyırmalı. Meçidin üstüne çıkıp kıyırmalı, ne öldürlen sünnetle bir şey. Avançın hemen meçhidin üstüne çıkıp kıyırınla ha? Ses yetim nira yetti ya. Bir kilometre, bir yarım kilometre yetti ya ses yetim. Şimdi biz seyretti ya. Sen neyme avan isteyen meçhidin neyme meçhidinin öyün arası bir, bir yarım kilometreden neyme verdi. Neyme boynuna vacip oluyormuş. Ama onun anırdığı yöne mikrofon üstüyle yetti ya. Eğer neyme oluyor? Sünnet oluyor. Gitsen sokap gitmesen neyme günah yok. Ama ne hemen misal için kâvıl dağdağın sesi geliyor. 5 kilometreden geliyor. Gitmeli mi? Hiç kim gitmedi. Yine gitsen sünnet. Gitmesen öğünde yem ne hemen ayağı evtadın çağılan rahatlan olan ne hemen cemaat o kaymalı oluyor. Ya da teoramızda bir yerinin öğünü meçhide daimel oluyor. E meçhidin yok mu? Meçhid kurmalı oluyor. Olur berre. Çünkü ne hemen çeğilinler bilmeli oluyor. Önkü ses yetim zamanasında kayıtmalı oluyor. Ses yetim zamanasında bir adam meçhidin üstüne ne hemen batıyatıdan gıyırlarına neşe yedik yetiye, şunun sesinin yeten yerine ama gelmeli. Delilimizden ama yankı koru ne dedi Peygamberimiz, adan eşitleyen mi dedi, eşitleyen dedi, onunla geldi dedi. Ya Resulallah adan eşitleme, adan eşitlerden ne ama uzakta değilse, bunu fıkot verer dedi. Şunun şu bizim ne diyeceğiz, önkü zamanında ses yetim ağrı. Neşe olsa, şol aralıkta olsa, öyübülen meçidin ağrı. Yani şu cemağada sana barmak, farz barmasan günahkar, eşitimem sebepsiz öyünde okusan namazında ne ama iki vururum var. Kâvr ulamalara namazın kavullerdi, kâvr ulamalara namazın kavul yönü ne ama sen uluğuna ettin, tövbe etmeliyiz. Vallahu Teala a'la ve a'lem ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve